ويقولون متى هذا الوعد؟ اور وہ کہتے ہیں کب آئے گی یہ قیامت، یہ وعدہ، یہ دھمکی کب پوری ہوگی؟ اچھا، اسی طرح اور بہت سی چیزوں کے بارے میں بھی ہم جلدی چاہتے ہیں نا کہ جلدی ہو جائے. وہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی والی بات یاد رکھیں، متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، کب ہوگی یہ دھمکی پوری اگر تم سچے ہو؟ اپنی سچائی ثابت کرو اور قیامت لا کے دکھاؤ. وہاں خود سوچیں کہ صرف اس کیراسٹی میں کہ آپ سچے ہیں کہ نہیں اور سچائی ثابت کریں، کتنی بڑی چیز مانگ رہے ہیں، کیا حماقت ہے. لڑکیوں کو بہت جلدی ہوتی ہے، ہماری شادی ہو جائے. ہو کیوں نہیں رہے، ہم تو بوڑھے ہونے لگے. جب ہو جاتی تو ذمہ داریوں کے پہاڑ آ جاتے ہیں، سب آزادی چھن گئی. لیکن یہ ذمہ داریاں زیادہ اچھی لگتی ہیں بعد میں، چاہے کوسے ہیں لیکن ماں باپ کو کوسنے آ جاتی ہیں، کیوں جلدی شادی کی تھی. اور یہ بھول جاتا ہے کہ خود اپنا کیا شوق تھا، جب تاخیر ہو رہی تھی تو کیا رونا دھونا تھا. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا، کاش ان کو پتا ہوتا کہ قیامت آنے کے بعد ہوگا کیا. حین لا یکفون عن وجوہہم النار، جب یہ اپنے چہروں سے آگ کو ہٹا نہ سکیں گے، یعنی آگ کے شعلے اتنے اونچے ہوں گے کہ چہرے بھی بیچ میں جلس جائیں گے. ولا عن ظہورہم، اور نہ اپنی پیٹھوں سے، یعنی آگ میں گھیرے جائیں گے، نہ چہرے سے آگ ہٹا سکیں گے نہ پیچھے سے، چاروں طرف سے آگ ان کو گھیر لے گی اپنے اندر. ولا هم ينصرون، اور نہ یہ مدد کیے جائیں گے. بل تأتيهم بغتة، بلکہ آئے گی ان کے پاس اچانک، قیامت آئے گی ضرور لیکن آئے گی اچانک. فتبهتهم، روٹ کیا ہے اس کا؟ بے ہیتے، بہت پیچھے پڑ چکے. فبهت الذی کفر، حیران کر دے گی ان کو، مبہوت. قیامت آئے گی، جلدی نہ مچاؤ، لیکن جب آئے گی تو اچانک آئے گی اور ان کو حیران کر دے گی کہ یہ آنی تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ورنہ ہم یہ مانگتے ہی نہ. فلا یستطیعون ردھا، وہ اس کو پھیر بھی نہ سکیں گے، رد بھی نہ کر سکیں گے، ہٹا ہی نہ سکیں گے. ولا هم ينظرون، اور نہ مہلت دیے جائیں گے، مہلت ہی نہ دیے جائیں گے، سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے گا. آپ کو پتا نہیں کہ جب قیامت آئے گی سور پھونکا جائے گا تو ایک شخص اپنے گھوڑے کو پانی پلانے ہی لگے گا کہ قیامت آ جائے گی، لقمہ اٹھائے گا ہی کہ قیامت آئے گی، منہ تک نہ لے جا سکے، کپڑا پھاڑ رہا ہوگا تو پھاڑ کے رکھا ہی نہ ہوگا، پورا پھاڑا ہی نہ ہوگا کہ قیامت آ جائے گی. مہلت ہی نہیں ملے گی کہ توبہ کا انتظام کر لیں، معافی ہی مانگ لیں، کوئی نیک کام ہی کر لیں، کسی وارننگ کے بغیر ہی آ جائے گی. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، پھر آپ کو تسلی دی جا رہی، دیکھیں آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. یہاں رکھ لیں اپنے آپ کو، اگر آپ میں سے کوئی اس بات پہ پریشان ہے کہ اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے کسی بھی عمل پر، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی تسلی دے رہے ہیں کہ اس راستے میں نکلنے والوں کا سب کا مذاق اڑایا گیا. آپ کوئی نئے نہیں ہیں، یہ ہوگا، یہ انبیاء کی سنت ہے، ایسا ہی ہوگا، اڑایا جائے گا. لیکن کیا ہوا؟ مذاق اڑانے والے عذاب کے پھیر میں آ گئے. فحاق بالذین سخروا منہم ما کانوا به یستہزئون، تو گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا ان میں سے اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. ایک اور جگہ پر آتا ہے، اسی سے ملتا جلتا مضمون سورۃ الانعام میں. قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ، کہہ دیجئے، کون حفاظت کر رہا ہے تمہاری رات اور دن کو رحمان سے، یعنی رحمان کے عذاب سے بچنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی عذاب تھاما ہوا ہے، ورنہ پکڑے جاتے تم. بل ہم عن ذکر ربہم موردون، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں. یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ ان سے پوچھئے کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو، تمہاری حفاظت کر سکتا ہو. یعنی کسی وقت دن میں یا رات میں عذاب آ جائے تو ہے کوئی جو تمہارا بندوبست کیا ہوا ہو کہ تم کو بچا لے اس سے؟ پچھلی قوموں کے پاس کیا تھا کہ جب عذاب آیا تو وہ اپنے آپ کو بچا گئے؟ نہیں بچا سکے، لیکن ان کو اپنے رب کی نصیحت سمجھ میں ہی نہیں آتی. ام لہم آلہتن، یا ان کے کوئی الہ ہیں؟ تمنوہم من دوننا، جو انہیں ہم سے روکے ہوئے ہیں، ہماری نصیحت سے روک کے رکھے ہوئے ہیں. یہ آیت بڑی اہم ہے، اس کو انڈر لائن کیجیے. ام لہم آلہتن تمنوہم من دوننا، کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں گے، انہیں روک رہے ہیں ہم سے؟ لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون، وہ نہ تو خود اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ ہی ہماری مدد ان کو دی جائے گی، کوئی ساتھ نہ دیا جائے گا. بات یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت سے کیوں منہ موڑتا ہے، کیوں رکتا ہے، کیا وجہ ہوتی ہے؟ کوئی اور رکاوٹیں ہوتی، وہ رکاوٹیں ہی الہ ہیں، ان رکاوٹوں کو الہ کہا گیا. آپ کے سامنے اللہ کا راستہ صاف ستھرا، کلیئر، واضح نظر آ رہا ہے، آپ چاہتے ہیں اس پہ چل پڑے، چلیں کیا، دوڑ پڑے، لیکن اپنی پوری مرضی اور خواہش کے برعکس آپ کچھ نہیں کر پاتے. کون ہوتا بیچ میں؟ آلیہ، ان سب کو آلیہ کہا گیا کہ ان کے کبھی خوف سے، کبھی کسی اور چیز سے ہم رک جاتے ہیں کہ کیا بنے گا، یہ تو ناراض ہو جائیں گے ہم سے اگر ہم نے ان کی نہ مانی. اور آلیہ اس لیے بھی کہا گیا نا، جیسے وہ اقبال کہتا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدہ کس کو؟ ایک الہ کو. جب انسان اس کے آگے ہو جاتا ہے تو سجدے کی کیفیت میں کوئی اور نظر آتا ہے؟ بتائیے ذرا، سوچئے، غور کیجئے، سجدے کی پوزیشن امیجن کیجئے، کر لی، کیا نظر آ رہا ہے؟ کون؟ کوئی نہیں، کچھ اور نظر نہیں آتا اس وقت جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا. اور جب ایک رب کے آگے سجدہ کرتا ہے، ہر دوسری چیز پیچھے چلی جاتی. تو رب کے آگے حقیقی معنوں میں گر پڑنا، جھک جانا، سجدے میں پڑ جانا، انسان سے سب الہوں کی نفی کروا دیتا ہے. لا یستطیعون نصر انفسہم، ان الہوں پہ بھروسہ ہے تمہارا؟ یہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، اللہ نے جب پکڑا تو یہ تو خود کو بھی نہیں چھڑا سکیں گے، اور نہ ہی ان کو ہماری کوئی تائید حاصل ہے. بل متانا ہاؤلائے وآباءہم، بلکہ فائدہ دیا ہم نے ان کو اور ان کے آبا و اجداد کو. یعنی ان کے بگاڑ کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو سامان دنیا بہت دیا. حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے، لمبی ہو گئی ان پر مدت زندگی کی. یعنی ہماری مہربانی اور نعمتوں کو پا کر انہیں ان سے فائدہ اٹھانے کا جو موقع ملا، یعنی عیاشی کے لیے جو دن زیادہ مل گئے، اس وجہ سے یہ اور سرکشی میں مبتلا ہو گئے. جتنی جتنی دنیا ملتی گئی اتنے اتنے سرکش ہوتے گئے. ان کے بگاڑ کی اصل وجہ یہ ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کو نافرمانی کے باوجود بہت مل جائے تو انسان کیا سمجھنے لگتا ہے؟ کہ میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، میں صحیح راستے پر، اور آئندہ بھی یہی کچھ ہوتا رہے گا. لیکن یہ دراصل اللہ کے اصول مہلت کا ایک حصہ ہوتا ہے. اصول مہلت کون سے؟ ایک قانون ہدایت ہے نا اور ایک قانون مہلت ہے. ہدایت اللہ اس کو دیتا ہے جو چاہتا ہے, اور مہلت گناہوں کے باوجود مہلت. مہلت کا کیا مطلب ہے؟ ڈھیل دینا اور کر لو. اور انسان اس کو اپنے حق میں کیا سمجھتا ہے؟ یہ بالکل ایسے جیسے ایک چور دروازہ توڑ رہا ہو اور مالک اوپر سے دیکھ رہا ہو کہ یہ توڑ رہا ہے, اور وہ اس کو ایک دم نہ پکڑے کہ بھاگ جائے گا یہاں گلی میں, اسے توڑ کے اندر جانے دو ایک دفعہ. جو ہی اندر جائے گا نا, میں باہر سے دروازہ بند کر لوں گا اور اس کو ٹریپ کر لوں گا. اب چور دروازہ توڑ کے اندر چلا گیا اور وہ سمجھتا واہ واہ میری کامیابی, میں اندر پہنچ گیا خزانے تک. اس کے نہیں پتا کہ اب میری طرف گھیرا ہونے والا ہے, میری چاروں طرف ریڈ ہونے والا ہے اور میں پکڑا جاؤں گا. بالکل اسی طرح انسان کا حال کیا ہے؟ جب وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پکڑتے, کیونکہ کر لو تھوڑا اور اندر آ جاؤ اور آ جاؤ. جب پوری طرح اس میں منہمک ہو گئے تو پھر اچانک جا کے پکڑتا ہے. یہ اللہ کا قانون مہلت ہے. قوموں کے ساتھ ایسا ہی کیا, اور پھر اس وقت انسان کا ضمیر, دل, دماغ, پیغمبر بھی موجود ہوتے. اب یہ عام چور کے ساتھ تو کوئی اس کو بتانے والا نہیں ہوتا, لیکن خدا کے دین کے چور کے لیے پیغمبر موجود ہوتے ہیں بتانے والے کہ دیکھو یہ غلط کام نہ کرو پکڑے جاؤ گے. اور وہ شخص فوری پکڑ کے نہ آنے کی وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اب تک تو نہیں پکڑا گیا, آگے بھی خیر ہی ہے, سب ٹھیک ہے. اور اس طرح انسان گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے. اچھا یہ بالکل آج کے دور میں بھی یہ بات فٹ آتی ہے نا, جتنے جتنی ترقی زیادہ ہوتی چلی جا رہی, انسانیت آگے کو بڑھتی چلی جا رہی, تو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کامیاب ہو گئے, ہم نے اچیو کر لی اپنے گولز, ہم ستاروں پہ کمندے ڈالنے لگے اور چاند کو جا پہنچے, اور ہم زمین کی حدود سے باہر نکل آئے, ہم بڑی چیز ہیں. فرمایا افلا یرون, دیکھ نہیں رہے؟ انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها, کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں, گھٹا رہے ہیں. افہم الغالبون, کیا بھلا یہ غالب آئیں گے؟ آج کل آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ نظریہ کہ زمین سکڑ رہی ہے, سکڑ رہی ہے, چھوٹی ہو رہی ہے ہر سال, یعنی کچھ نہ کچھ اس پہ فرق پڑ جاتا ہے. اور اس نظریے کے تحت سائنٹسٹ کا یہ خیال ہے کہ باہر سے سکڑنے کی وجہ سے جو پریشر ہے اس کے کور پر, اندر کے لاوے پہ وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور جب وہ ایک خاص لمٹ کو کراس کر کے بڑھ گیا تو کیا ہوگا؟ وہ پھٹ جائے گا اندر سے, اور جب وہ پھٹ گیا تو ساری زمین جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی, سب بیلنس ختم ہو جائے گا. یہ ترقی کر کے خوش ہیں کہ ہم نے بہت کچھ پا لیا, ان کو نہیں پتا کہ ان کی یہی ترقی ان کو لے ڈوبے گی, اور ان کی ترقی ہی تو ان کو یہ بتا چکی اور بتا رہی ہے, گواہی دے رہی ہے کہ یہ سب کچھ خاتمے کی طرف جا رہا ہے, لیکن پھر بھی نہیں سمجھتے. افلا یرون, دیکھ نہیں رہے؟ دیکھ رہے ہیں, ایسا ہو رہا ہے, اور ایسا ہوتا گیا تو نتیجہ کیا نکلنے والا ہے؟ اور دیکھیں جیسے غبارے کو آپ ایک مقررہ حد سے زیادہ پھلا دیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھٹ جاتا ہے. اسی طرح اگر کسی چیز کو ضرورت سے زیادہ کمپریس کر دیں تو کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی ٹوٹ جاتی. دوسرا معنی, اسلام پھیل رہا ہے, کفر سکڑ رہا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے. فرمایا یہ غالب نہیں آ سکتے, اسلام ہی غالب آنے والا ہے. اسلام کی روز افسو ترقی دیکھ کر بھی کافر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غالب آ جائیں گے؟ ہرگز نہیں. قل انما انذرکم بالوحی, کہہ دیجئے میں تم کو ڈرا رہا ہوں وحی کی بنیاد پر. میں اپنے پاس سے باتیں نہیں کر رہا, یہ اللہ کی باتیں ہیں, اللہ کے الفاظ میں خبردار کر رہا ہوں. لیکن حقیقت کیا؟ ولا يسمع الصم الدعاء, یہ بہرے کوئی پکار سنتے ہی نہیں, یہ بہرے سنتے ہی نہیں. اذا ما ينظرون, جب ڈرائے جاتے ہیں, جب ان کو عذاب سے خبردار کیا جاتا ہے تو یہ سنی انسنی کر دیتے ہیں. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ, اور اگر چھو جائے ان کو تیرے رب کے کہ عذاب کا ایک جھونکا, نفحہ کہتے ہیں جھونکا, نفحہ تو دم کہتے ہیں خون کے فوارے کو, اور نفحہ تو ری کہتے ہیں ہوا کے چلنے کا, ہوا کا جھونکا, ہلکا سا جھٹکا. نفحہ تو طیب کہتے ہیں خوشبو کا جھونکا, ایک عربی میں ادب کی کتاب بھی ہے نفحہ تو طیب. نفخہ بھی ہوتا ہے پھونک مارا, نفخہ فی السور, اور یہ کیا ہے نفحہ, ایک نقطے سے نفخہ اور نفحہ ایک نقطے کا فرق ہے صرف. نفحہ ہے جھونکا, بس ایک دفعہ آیا ختم, لیکن نفخہ تو سور جب تک سب ختم نہیں ہو جائیں گے وہ نہیں ختم ہوگا. جب ان پہ عذاب کا جھونکا آئے گا یا آتا ہے, لَيَقُولُنَّا, تو ضرور پکاریں گے, یا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ, ہائے افسوس ہم پر, بے شک ہم ہی ظالم تھے. پھر اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا. وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ, اور ہم رکھ دیں گے کس کو, الموازین میزان کی جمع, تول, کون سے, انصاف والے. کب, لیوم القیامت, قیامت کے دن انصاف والا ترازو لا کے رکھ دیا جائے گا. فلا تظلم نفس شیئا, کسی شخص پہ ذرا ظلم نہ ہوگا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ, اور اگرچہ رائی کے ایک دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو. رائی دیکھیے, اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا, جو کسی نے دوسرے پہ ظلم کیا ہوگا وہ بھی لا کے دکھائیں گے, یہ تم نے اس کے مال سے نکالا تھا, یہ اس کا حق مارا تھا, یہ اس کی عزت ماری تھی, اب بھرو اس کو. اور کیسے ہوگا وہ, عمل سے. وکفا بنا حاسبین, اور کافی ہیں ہم حساب لینے والے. اب دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی بہت سی بے وزن چیزوں کا وزن ہو رہا ہے. ہوا کو عام طور پہ کوئی وزن نہیں ہوتا, لیکن اب ہوا بھی تولی جاتی. میں نے آپ کو شتالی بتا کہ امریکہ میں ایک ترازو ہے جو ڈاٹ کو بھی تول دیتا ہے, اور اسی طرح نیک کام کرنے والوں کو بھی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا فائدہ ہوگا, چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا. بخاری اور مسلم میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دو کلمات ہیں جو زبان پہ ہلکے میزان میں بھاری اور اللہ کو بہت پیارے ہیں, کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی, ثقیلتانی فی المیزانی, حبیبتانی للرحمن, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ابن ماجہ, ترمذی اور مسلم احمد میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت کے ایک شخص کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام اہل محشر کے سامنے اپنے پاس بلائے گا, اور اس کے گناہوں کے ایک کم ایک سو دفتر اس کے سامنے کھولے جائیں گے. جہاں تک نگاہ کام کرے گی وہ کاپیاں پھیلی ہوئی ہوں گی. پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا, تمہیں اپنے کسی کام کے کیے ہوئے سے انکار ہے؟ تو انکار نہیں کرے گا. میری طرف سے جو محافظ فرشتے تیرے اعمال لکھنے پر مقرر تھے, انہوں نے تجھ پر کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ, کوئی ظلم تو نہیں کیا تن پر؟ یعنی انسان کو اس کا اعمال نامہ دکھا کے پوچھے گی, اس میں کوئی غلط انٹری تو نہیں ہو گئی, کوئی نمبر غلط تو نہیں لگ گئے؟ وہ جواب دے گا کہ اے اللہ, نہ انکار کی گنجائش ہے, نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ظلمن لکھا گیا. اس سے کیا پتا چلتا, کسی پہ کوئی ظلم نہ کیا جائے گا, کوئی ایکسٹرا بات کسی کی نہ لکھی جائے گی, اور رائی بھی نکال کے سامنے لے آئی جائے گی کسی کی چرائی ہوئی. اور بعض اعمال مجسم ہو کر انسان کے سامنے لائے جائیں گے. مثلا مسلم احمد میں ہے, صاحب قرآن کے لیے قرآن ایک خوش شکل نوجوان کی شکل میں آئے گا, تو وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا, میں قرآن ہوں جسے تو قیام اللیل میں جاگ کر اور دن کو پیاسا رہ کر پڑھا کرتا تھا, دن کو پیاسا رہ کے پڑھا کرتا تھا. ہوتا کیا ہے کہ جب انسان قرآن میں غور و فکر کرتا ہے, محنت کرتا, پڑھتا ہے, تو پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، نیند بھی آتی ہے، اور انسان اس کو کنٹرول کرتا چلا جاتا ہے نا. مسلم احمد کی روایت ہے، اسی طرح مومن کی قبر میں عمل صالح ایک خوش رنگ اور معطر نوجوان کی شکل میں آئے گا، اور کافر و منافق کے پاس اس کے برعکس شکل میں، خوشبودار کپڑے پہنے ہوئے اچھے انسان کی شکل میں جو اس کو وہاں مانوس کرے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان دیا تھا. پہلے آیا نا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی، یہاں دونوں کا نام لیا، ابتدائی درجہ فرقان، وضیاء اور روشنی، یعنی اسے لے کر راستہ ملتا ہے ہدایت کا. وذکرن اور نصیحت، ذکرن للمتقین. فرقان، ضیاء اور ذکر، تین لفظ آئے ہیں یہاں کس کے لیے؟ تورات کے لیے. فرقان حق اور باطل میں فرق کرتی ہے. قرآن بھی کیا کرتا ہے، پہلے درجے پر اچھے اور برے کا فرق بتاتا ہے. ہم سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے نا، اچھا اچھا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ صحیح ہے، فرق پتا چل گیا. وضیاءً، پھر روشنی کا احساس ہوتا ہے. اور فرق بھی کب پتا چلتا ہے؟ جب روشنی ہو. اندھیرے میں تو رسی اور سانپ کا فرق نہیں پتا چلتا. اور تیسرے درجے پہ کیا ہے؟ ذکر، نصیحت. نصیحت یاد دہانی، اب کر لو، یعنی جب پتا چل جائے اچھے برے کا، اور جب دل میں روشنی اور نور آ جائے. اور پھر آخری درجے پہ پش ملتی ہے کہ اب کر لو. لیکن یہ کس کو ملتی ہے؟ للمتقین. کون ہیں وہ؟ الذین یخشون ربهم بالغیب، جو غیب میں چھپ کر اکیلے میں تنہائی میں رب سے ڈرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں متقین، تقویٰ. جب کوئی نہ دیکھتا ہو پھر بھی اس سے ڈرنا. وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، متقین کی دوسری خصوصیت کیا؟ کہ وہ قیامت سے ڈرتے ہیں، اس گھڑی سے ڈرتے ہیں کہ اس دن کیا بنے گا. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، پھر ذکر آ کے، اور یہ ایک مبارک ذکر ہے، بابرکت ذکر ہے. انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا ہے. یہ بابرکت ذکر ہم نے اتارا ہے، اسے ہم نے نازل کیا ہے. افأنتم لہ منکرون، تم اس کا انکار کرو گے، اس کو نہیں مانو گے، اس سے اجنبی ہوگے. منکر، انکار کرنے والا. انسان عموماً کس چیز کا انکار کرتا ہے؟ جس کو وہ جانتا نہ ہو. فرمایا تو اس کتاب اور اس قرآن کے ساتھ تو برکتیں ہی برکتیں ہیں، اسے چھوڑ دو گے؟ یہ آخری سوال کس سے ہوا ہے؟ پوچھے نا خود سے. یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے. انزلناہ، افأنتم لہ منکرون، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو، اس کو نہیں لوگے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے اور ساتھ مخالفت بڑھتی ہے تو انسان پہ ایک پریشر بڑھتا ہے، ایک گھبراہٹ بڑھتی ہے، اور اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے، کیا سوچ آتی ہے؟ چھوڑ دو اس جھنجھٹ کو، اور نہیں سنا جاتا، اور نہیں برداشت ہوتا، کب تک سنیں گے؟ افأنتم لہ منکرون. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.